No, też tak myślę. Będzie za dużo. Kropla po kropli na głowę nam to spada, bo byliśmy zbyt pochopni, zresztą nie ma co spowiadać. Grunt to nie żałować, błąd był w koło, zobacz, jest cisza. Minęły 3 lata, teraz disak mogę pisać. Imiona prześladowców, w końcu każdy z nas ma obrońców. I nie dadzą się przestroić, z nieba już nie gnoi, chmury dawno już przewiało. Czas kroczyć śmiało, iść na łokciu na całość, zanim znów będzie padało. Przyjdzie to przeczekać gdzieś pod dachem, masz człowieka, podziel się strachem, swoją troską. Jeśli go już nie masz, zawsze masz pomoc boską. Olej ten horoskop z gazet, patrz prosto i trzeźwo, mają nad głupcami władzę, nie nad nami. Zostaliśmy sami jeden moment, bez rozkazu i bez komend. Znów idziemy w twoją stronę, bo to co kochamy jest naszym domem. Od młodości daje szkołę, kodeks wartości w tym żywiole. Nie może polec, kości rzucone, choć może boleć nie jeden moment. To co kochamy naszym domem jest i daje ogień, by unieść każdy problem. W walce z tym co chory mam cel, a progres jest motorem zawsze. Łączę pasję z honorem, robię swoje akcje. To jest właśnie sensem życia dla mnie, naprawdę. Nie przepuszczam przez palce świata, znasz mnie, to wiesz, że walczę w swoich barwach. Się nie rozdrabniam, ulice miasta, w nich serce. Ludzi bez których nie byłbym tym kim jestem, wiem, że stąd pochodzę, kocham to miejsce, wychowany na Piątkowie, gdzie wierzę trąb po niebie, tu są moje korzenie. Stąd ruszam świat zdobywać, tu dusza moja drzemie, mam dla kogo nagrywać. Hardcore niż płakanie nad kartką, ale krakanie, że nic nie warto, zdarza się nierzadko. Mam to niby co chciałem, dać ludziom myśli, dałem więc wygrałem. Ale co dostanę w zamian, będziesz się odchamiał nad tym rapem, choć mnie nie znasz. Świat nie będzie lepszy ani bez nich, ani bez nas. I bez nas, bo nazwy łatwiej jest oczernić, niż poznać i zaufać i być im jak wierni. Podporą wybiorą co chcą, oby tych z pokorą. Norą jest świat pochorą, tworzy nam wizję. Idziemy po szczęście, a tworzymy znów kolizję. I niewinni cierpią, jedne serca tracą, drugie z tego czerpią. Energią jest miłość, lecz dążenie do niej wielu już zabiło. Podobnie jak obrona, jesteś gotów za coś skonać? Podobnie jak ja, masz serce w wielu domach, każdej nocy i każdego dnia.